مجموعا در کره زمین خودمون میدونیم این مطلب مربوط به زندگی عادی انسان نیست، مربوط به زمانی است که پیشرفت انسان میرسه به جایی که از سطح زمین میخواد خارج بشه. و یادش بخیر، هرچند مردم غالبا بخیر یاد نمی کنن این نوع دورانها رو، روزگاری که مهمان اجباری دولت بودم در قزلقلعه، یک شماره از مجله خاندنی ها وسیله ملاقاتچیا اومد به داخل زندان و چقدر ارزش داره هرچی از بیرون میاد از فضای باز، چون به نسبت ما زندانی ها این جامعه فضای بازه، فضای آزاده. حالا شاید شما اینو قبول نکنید ولی برای ما این فضای باز و آزادی بود، هرچی از اینجا می اومد تو برای ما خیلی ارزش داشت. و راستی حرف به حرف می خوندیم چون باید وقتمون رو پر می کردیم. من یک مقاله رو دیدم از رئیس کمیته ملی علوم آمریکا به نام دکتر وان آلن، عجیب توجه منو جلب کرد و الان به تفصیل نقل می کنم این ماجرا رو که اون موقع من مقاله نوشتم در همون زمینه و فرستادم برای مجله خواندنی ها و البته خب چاپ نکرد تا بعد از اینکه، یعنی اصلا از زندان نرفته بود بیرون تا وقتی خودم مرخص شدم و اونو از زندانبانا گرفتم و بردم دادم مجله خواندنی ها و چاپ کردن و الان هست در اون مجله. و به طور خلاصه تعریف کنم، بعد از تحقیقات فضایی طولانی در اون سال، سال 43، به یک منطقه در آخرین طبقات جو اتمسفر زمین رسیده بودند که اون طبقه رو به نام منطقه تشعشعی وان آلن نامیدند. و در این منطقه هر جرمی، هر جسمی عبور میکنه بر اثر تابش آفتاب بر اون منطقه گلوله هایی از الکترون و پروتون حمله‌ور میشه به طرف این جسم که عبور میکنه و اگر مقاومتش به شواب من ناری و نحاسم، هر دوتا این گلوله ها از آتش و دودی شبیه مثل گداخته و باید این مثل کلمه قرآن، باید وسیله‌ای ما درست کنیم که در مقابل این گلوله ها مقاومت داشته باشه. مثل اینکه این عبارت قرآن رو این بیان کرده، وسیله، نوعی وسیله که هنوز نرسیده بودن به اون وسیله. 700 میلیون ولت نیروی منطقه داخلی اون تشعشع، منطقه تشعشعی بود، چون هنوز به منطقه خارجیش، به کمربند خارجیش نرسیده بودن. کمربند داخلی اون منطقه تشعشع اینطور تعریف کرده بودند. وقتی من مقاله این شخص رو خوندم دیدم این مربوط میشه به این آیه‌ای که من بارها مطالعه کردم این طرف و اون طرف ببینم اطلاعاتی، معلوماتی در اختیار بشر قرار داره که این مطلب رو تفسیر کنه و راستی تا اون موقع چیزی پیدا نکرده بودم. و عجیب تفسیری بسیار روشن و واضح برای این آیه، برای این خطری که انسان فضانورد رو تهدید میکنه وقتی که میرسه به اون منطقه و بسیاری دیگر از متشابهات از این قبیله. یعنی بحث درباره موضوعاتی، خواه در هستی به معنا وسیع، به معنای وسیعش، و خواه در انسان، که باید علم و آگاهی و شناخت انسان پیش بره تا بتونه معنیش رو اونطور که در قرآن گفته شده درک بکنه و بفهمه، و تا نرسه به اون حد از آگاهی این معنی قابل درک نیست برای اون. مجموعاً این دو نوع از متشابهات در قرآن که نوع اول دوباره خلاصه می کنم، فلسفهش زمان میخواد تا درک بشه و نوع دوم ما صدقش زمان میخواد تا درک بشه. این متشابهات رو قرآن فرستاده خودش درباره فائدهش اینطور تعریف میکنه که و سنوریهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. در آینده ما این آیه ها را نشان می دهیم به مردم، روشن می کنیم، محسوس می کنیم برای مردم، چه در مورد وجود انسان بحث کرده باشه و چه درباره آفاق هستی، که اینا بفهمند قرآن حق بوده و از طرف خدا اومده. چه رابطه ای بین فهمیدن معنی متشابهات و حقانیت قرآن هست؟ این است که به طور طبیعی ما میتونیم درک بکنیم فلان مطلب، مثلا همین شواغ من نار و نحاس که در جایی برای انسان فضانورد پیش میاد، تنها برای کسی قابل درکی که رفته باشه اونجا، و اینو ما خوب میتونیم درک بکنیم که این مسئله است بسیار تازه. و قبل از اون روزی که این اسپوتنیک ها گزارشات رو دادن به مرکز تحقیقات علمی فضایی آمریکا، هیچ انسانی نبوده این مطلب رو درک بکنه. و بقیه مسائل متشابه که رفع تشابه شده و ما الان معنیش درک می کنیم، که چند تا رو به عنوان نمونه گفتیم و باز زیاده در قرآن و در احادیث حضرت رسول باز زیاده، همش این مطلب رو برای ما ثابت میکنه که یقینا این کلام از طرف انسان نبوده، زیرا انسان 14 قرن قبل نمیتونسته دارای چنین آگاهی هایی باشه. و همینطور بسیاری از احادیث حضرت رسول که اونا هم جنبه تشابه داره، مطالبی است که در آینده علم انسان زیاد میشه و معنیشو درک میکنه، این خصلت رو داره که ما میفهمیم این علمی که حضرت رسول داشته علم انسانی نبوده، علمی نبوده که انسان با طریق معهود و روش جاری که در بین ما شناخته شده است برای انسان پیش میاد. باید مبانی و مقدماتش فراهم بشه تا انسان بتونه با طریق عادی یا با نبوغ مقداری بیشتر از حد عادی انسانها به درک یک حقیقت برسه. حقایقی در قرآن و در احادیث گفته شده نوعی است که هیچ زمینه‌ای برای درکش در اختیار بشر 14 قرن قبل وجود نداشته. هر چقدر زمان میگذره و این متشابهات معانیش روشن میشه برای ما یا فلسفش روشن میشه برای ما، اینا همش دلیل تازه‌ای است برای اثبات حقانیت قرآن و اینکه این کتاب از انسان و از علم انسان نیومده، بلکه از طرف کسی که آگاه به هستی و آگاه به انسان فرستاده شده و محمد فرستاده برای ما. و بسیاری از علومی که خود محمد داشته و در احادیث گفته به ما، بعض علومی است که از طرف آفریننده هستی و دانا به رازهای هستی و به رازهای وجود انسان با اون تعلیم شده و رسیده به دست ما. اینم یک مطلب دیگه. و حالا میرسیم به بحث شیطان و انسان با این چند مقدمه، که البته مقدمات همه لازمه برای درک این مطلب، ولی توضیح و تفصیل زیاد میخواد این مقدمات. ما سریع عبور کردیم و توضیح و تفصیلش میمونه برای جلسات بعد. قرآن در مورد دو بعدی بودن انسان و مسائلی که این دو بعدی بودن برای انسان ایجاد میکنه توضیحات مفصل داره. این از مسائل انسانه. این آیه که جناب عالی مطرح کردید چند تا مطالب توش هست در سوره اسرائیل. در سوره اسراء بحثی طولانی هست راجع به قدرت‌های استثمارگر، زورمندان، ثروتمندان، روحانیان مردم فریب. بعد از بحث‌های طولانی درباره اینها میرسه به این مطلب در مورد نفوذ شیطان در انسان. آوردن این مطلب بعد از اون مطالب که واقعیات ملموس و محسوس حیات جامعه است، درست مثل اینه که ما مقداری از آزمایش ها رو در یه آزمایشگاه انجام بدیم و بعد یک قانون اعلام کنیم. اون مسائلی که در سوره اسراء هست و در خیلی جاهای دیگر از قرآن، از جنگ و جدال انسانها، انسانهای خوب و انسانهای بد، و جبهه گیری های انسانهای خائن با انسانهای خوب بیان میشه و بعد راجع به این راز عمیقی که در وجود انسان دو بعدی وجود داره و توانایی رفتن به طرف خیر و رفتن به طرف شر و نیروی جاذبه شر که انسان رو به طرف شر سوق میده بحث میشه به عنوان قانون کلی مطلب. مجموعاً در جامعه اون چه قرآن برای ما تعریف میکنه که عوامل بدبختی و انحطاط و سکوت انسان هاست، عبارت از چند مطلبه که در سه عبارت، سه کلمه میتونیم خلاصه کنیم: فریب، پول، زور. این سه تا عامل همیشه حربه‌ای است در اختیار انسان‌های شیطانی، انسان‌های ضد سعادت انسان‌ها، و از اینا استفاده می‌کنند برای درست شدن اون نظام طبقاتی که قرآن در دو کلمه خلاصه می‌کنه. یک جماعت استثمارگر به نام ملأ و یک جماعت استثمار شده، اکثریت استثمار شده به نام مستضعفین. و اگر توضیح بدم بسیار طولانی میشه که دقیق ترین نوع طبقه بندی جامعه همینه: یک قشر ملأ، یک قشر مستضعفین، صرف نظر از وسائل مختلف و گوناگون، صرف نظر از شرایط مختلف زندگی. حقیقت آشفتگی وضع انسان ها در هر دوری از دوران مختلف زندگی در این عبارت، در این دو کلمه به تمامی بیان میشه. یه جماعت ملأ یعنی محترمین، صاحبان هیبت و نفوذ، و یک جماعت مستضعف، تضعیف شده، تحقیر شده. و در مورد تشریح این مسائل، این دو کلمه در قرآن و جبهه گیری های این جماعت ملأ علیه هر مبارزه‌ای برای نجات مستضعفین، بحث زیاده که اینام دوباره باید بمونه برای وقتهای دیگه. مجموعاً قرآن این سه حربه رو مایه نفوذ ملأ و بوجود آمدن جامعه دو طبقه‌ای ملأ و مستضعفین معرفی میکنه: زور، پول، فریب. فریب با دو شاخه متمایز از هم: یک، قاطی کردن حقایق با خلاف حقایق و همه رو به صورت حقایق به خورد مردم دادن، درسته؟ که بسیار خطرناک، و در خیلی جاها قرآن تعریف میکنه برای ما که بسیاری از اوقات هست وقتی درگیری بین حق و باطل به اوج شدت میرسه، پول و زور کار نمیکنه، اون وقت نوبت فریب میاد. فریب برنده ترین سلاح برای دو طبقه نگه داشتن جامعه. این یک قسمت از فریبه که گفتیم، خاطی کردن و مخلوط کردن حقایق با سفسده ها و دروغ ها، زخرف القول. و یکی دیگر وعده های دروغین، خواه وعده های دروغین برای دنیا یا برای آخرت. برای دنیا پولدارا، زوردارا وعده میدن به مردم که مثلا شما نترسید، اینا اهمیت ندارن، اینا یه اده هوچی هن، یه اده الوات هن، یه اده شارلاتان هن، ما صاحب قدرتیم، ما صاحب پولیم، ما صاحب زوریم، ما در کنار شما هستیم. اما طول تاریخ نگاه میکنیم عجیبه، وقتی حق صادقانه مبارزش رو ادامه میده، خود اونا که میگن ما پشتیبان شما هستیم خودشون محو میشن، نابود میشن. چه وعده های دروغی، چه هوایی حرف با مردم. این یک نوع وعده. دیگر اونا که داعیه بری دینی و روحانیت دارن، فریبکارای دینی، جماعت احبار و روحی، یعنی رهبران قرآن توصیف میکنه که اینا وعده سرخن دور رو میدن، وعده آخرت. ما در آخرت اختیار داریم، ما شفیع شدیم، ما واسطه میشیم برای بخشش گناه های شما. مجموعا این دوتا گروه پول و زور کیه و روحانی دروغین دوتا، یکی از سلاح‌های خطرناکشون همین وعده ها. در اینجا قرآن به این چهارتا اشاره میکنه در این. البته خب مترفی، البته خواستم، نخواستم زیادی بدم درباره دو طبقه بوده جامعه، چون عرض کردم اون زمان جماعت ملع اسنس عمومیشون ملعه، ولی به اعتبار زندگی اقتصادی اسمشون میشه مترفی، که به استثمار جامعه